Close to the Glass. After our life in the casino, we know that gambling is a joke. To say I'm not here for the money, it's just another word for broke. One room for us, one room for both of us. One room for us is not available. There's something wrong, there's something wrong, there's something wrong, you don't tell me. There's something wrong, there's something wrong with me. See the dice roll into nothing, see the dice roll just like me. When the stars fall off the ceiling, they roll into the sea. One room for us, one room for both of us. One room for us is not available. Something wrong, something wrong. Something wrong. There's something wrong. There's something wrong with me. Something wrong. There's something wrong. There's something wrong. There's something wrong. There's something wrong. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 grudnia, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Fiasko rozmów z ministerstwem, lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego zamkną przychodnie. To jest ponad 40%. Wraca po kontuzji, wskakuje na czwarte miejsce Kamil Stoch poza podium w Oberstdorfie. Za chwilę także o tym, kogo Ministerstwo Obrony wybierze i od kogo kupi śmigłowce dla polskiego wojska. Gorący spór na linii lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego, Ministerstwo Zdrowia, porozumienia brak. Rozmowy na temat finansowania podstawowej opieki zdrowotnej zostały zerwane i teraz obawy mają pacjenci, bo lekarze zapowiadają, że w nowym roku zamkną przychodnie. Może chodzić nawet o połowę placówek, tłumaczy szef federacji Jacek Krajewski. Gabinetów będzie, przynajmniej według naszych szacunków, to jest ponad 40%. Natomiast biorąc pod uwagę także tych świadczeniodawców, którzy zgłaszają poparcie dla naszych wniosków, mamy jeszcze co najmniej kilka procent takich osób popierających, takich świadczeniodawców, czyli liczymy, że to będzie około 50%. Zdaniem Bartosza Rukowicza negocjacje zakończyły się fiaskiem, bo lekarze zażądali więcej pieniędzy na podstawową opiekę zdrowotną. Początkowo chcieli 700 milionów złotych, teraz według ministra chodzi o prawie 3 razy więcej. Dzisiaj pan dr Marek Twardowski zażądał w sposób jasny zwiększenia finansowania o 2 miliardy złotych. Szczególnie kuriozalnym oczekiwaniem w tej chwili wyartykułowanym wprost jest oczekiwanie tego, że pacjent będzie wnosił opłatę za przekroczenie progu przychodni. Według ministerstwa 60% przychodni podpisało kontrakty na przyszły rok i to właśnie tam będą mogli zgłaszać się pacjenci przychodni, które zostaną zamknięte. Minister zapewnia też, że będzie można skorzystać ze wsparcia izb przyjęć w szpitalach czy też szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kamil Stoch, czwarty w Oberstdorfie, pierwsze miejsce w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni zajął Austriak Stefan Kraft. Wracający po kontuzji Stoch w pierwszej serii był 12 po skoku na odległość 129 metrów. W drugiej serii skoczył 2 metry dalej i awansował aż o 8 pozycji. Zawodnicy dziś rywalizowali w dość trudnych warunkach przy gęstych opadach śniegu i przy zmiennym wietrze. Więcej o skokach w serwisie sportowym Trójki po 21. Kto dostarczy śmigłowce dla polskiego wojska? Jutro upływa termin składania ofert, a chodzi o zakup 70 maszyn. Termin został wydłużony. Początkowo propozycje było można składać do końca listopada, ale o dodatkowy czas poprosiły dwie znaczące firmy. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Jutro w południe będziemy już wiedzieć, ile i jakie oferty wpłynęły do MON w sprawie przetargu na śmigłowce. Wierzą, że będziemy mogli otworzyć 3 oferty, z których w przyszłym roku wybierzemy najlepszą i tym samym przesądzimy, kto będzie dostawcą śmigłowców wielozadaniowych. Mówi Czesław Mroczek, wiceszef resortu odpowiedzialny za modernizację armii. O wydłużenie terminu składania ofert przetargu wnioskowały dwie firmy, między innymi producent Black Hawków. Pod koniec października firma ogłosiła, że jeśli rząd polski nie zmieni wymagań, to wycofa się z przetargu, ale kilka tygodni później Sikorsky Aircraft Corporation zdecydowała, że zawalczy o dostawę śmigłowców. Potrzebuje jednak więcej czasu na przygotowanie ofert. A wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak zdecydował, że pójdzie na rękę producentom. Większa konkurencja i właśnie 3 oferentów, a nie mniej, to jest, jak sądzę, wartość w takim postępowaniu. Tłumaczył swoją decyzję miesiąc temu szef MON. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do 8 wzrosła liczba ofiar pożaru na włoskim promie Norman Atlantic, który płynął z Grecji do Ancony. Według listy pokładowej na promie znajdowało się w sumie 478 osób. Akcja ratunkowa trwała 36 godzin i była utrudniona przez fatalne warunki atmosferyczne. Teraz spalony prom ma zostać odholowany do jednego z portów nad Adriatykiem. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. To jedna z dat uznawanych za koniec komunistycznej Polski. 25 lat temu Sejm przyjął tak zwaną nowelę grudniową. Posłowie zmienili nazwę PRL na Rzeczpospolita, zwrócili orłu koronę i anulowali kierowniczą rolę partii. Zakończyła się też zadeklarowana wcześniej w ustawie zasadniczej przyjaźń polsko-radziecka. Korekta herbu państwa, która nawiązywała do okresu przedwojennego, miała symboliczny wymiar. Urzędy i instytucje dostały czas do 95 roku na dostosowanie wyglądu herbów i godeł do nowych przepisów. Ale, jak zauważa historyk dr Andrzej Zawistowski, tych kilka lat nie wystarczyło. Jeszcze dzisiaj, już 25 lat po tym wydarzeniu, możemy czasami spotkać zapomnianego orła bez korony gdzieś, czy to na pomnikach, a nawet czasami na urzędach. Z kolei historyk dyplomacji dr Janusz Sibora przypomina, że orła bez korony nie wymyślili komuniści. Już od XIX wieku w polskiej tradycji pojawiały się herb i godło właśnie w takiej postaci. W 1832 pojawia się orzeł bez korony na sztandarze Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Paryżu. Orzeł Związku Strzeleckiego z 1913 roku to też jest orzeł bez korony. Zmiany w konstytucji PRL były możliwe dzięki wcześniejszym wyborom do Sejmu Kontraktowego. Była to też jedna z konsekwencji obrad Okrągłego Stołu. To był serwis Trójki. Noc pochmurna na południu i na wschodzie, możliwe słabe opady śniegu na termometrach od minus 11 do minus 7 stopni. Cieplej na Wybrzeżu, tam minus 4, mroźniej minus 13 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich. Jutro najwięcej chmur na południowym wschodzie i chwilami także słabe opady śniegu. Zimno, minus 8 stopni w Suwałkach, w Lublinie minus 7, w Krakowie i w Łodzi minus 6, minus 5 stopni w Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze minus 4, w Gdańsku i w Szczecinie minus 1, a 0 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Niedługo wyjeżdżasz na Sylwestra. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę ci szczęśliwego nowego roku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Grupa The Nautilus raz jeszcze we fragmencie. Przypominam, że właściwie przypomnę może całą drugą dziesiątkę. Pixies na 20. Indie Cindy, na 19. Temples is Sun Structures, na 18. Single Mothers in Negative Qualities, na 17. Jay Maskis is Tied to a Star, na 16. Lawyer's Mess, na 15. Alex G. DSU, na 14. The Antlers is Familiars, na 13. Sun Kill Moon Benji, na 12. Bob Mould Beauty and Ruin, na 11. Ty Siegel Manipulator. I pierwsza dziesiątka. Na 10. Earthy, Primitive and Deadly. Na 9. Perfume, Genius i Too Bright. A na 8. The Nautilus i Close to the Glass. I Nautilus zakończył pierwszą godzinę audycji GH+. Grzegorz Hoffman, witam w drugiej części programu. Przed nami czołowa siódemka zestawienia za rok 2014. Na pozycji siódmej grupa My Sad Captains. gambling. Failed saints will never make a change. Roots we should take and roots we turn. Life has always been an open book. But now you Najprzyjemniej jest oczywiście śledzić poczynania zespołów od samego początku, od momentu ich powstania, pierwszych nagrań i tak dalej. No a w tym przypadku było inaczej. Grupa My Sad Captains debiutowała przed kilkoma laty, blisko 10 laty wręcz, a ja poznałem ją dopiero w tym roku przy okazji trzeciego albumu. No ale co się odleczy, to nie ucieczy. Nie za późno, nie jest na naukę, nigdy nie jest za późno. Bardzo ładna płyta, Best of Times. Londyński zespół, który z czystym sumieniem mogę Państwu polecić. My Sad Captains, słuchaliśmy utworu Goodbye. Na pozycji szóstej chyba najbardziej sentymentalny wybór. Płyta absolutnie nie jakaś szaleńczo wartościowa pod względem artystycznym, no ale brzmi dla tych, którzy lubili tego rodzaju muzykę przed laty, brzmi naprawdę świetnie. Inspiral Carpets. Miejsce szóste, Inspiral Carpets, to po prostu Inspiral Carpets. Powrót na, po latach, nader udane. Natomiast na miejscu piątym grupa, której istnieniu też do niedawna nie miałem pojęcia, no ale jak już zaistnieli, to no, w bardzo znaczącym stopniu. The Proper Ornaments. Rising in the air. Grupa The Proper Ornaments i płyta Wooden Head to miejsce piąte, a na pozycji czwartej The New Pornographers i Bill Bruises. Proszę Państwa, to była pozycja czwarta, The New Pornographers, płyta Bill Bruises. Jesteśmy już właściwie, przed nami już właściwie tylko trzy albumy, ale tu będzie pewna niespodzianka, czy też właściwie chochlik się wkradł w to dzisiejsze podsumowanie, dlatego że się okazało, że mimo że zostały trzy pozycje do zaprezentowania, są jeszcze cztery płyty. Krótko mówiąc, w liczeniu gdzieś się omsknąłem na samym początku i oto skutek. Oczywiście na stronie i na Facebooku już będzie właściwa kolejność, ale powiedzmy, że teraz jesteśmy w okolicach miejsca trzeciego, a na nim grupa Happiness i Weird Little Birthday. Ugly when you smile. Happiness. Też odkrycie tegoroczne. Bardzo młodzi ludzie, skądinąd sympatyczni i świetna płyta Weird Little Birthday. W okolicach miejsca trzeciego jesteśmy. Załóżmy, że na miejscu drugim ex aequo są dwie płyty. Pierwsza z nich to grupa The War on Drugs. Damien Jurado. To jest płyta, którą no, najogólniej rzecz biorąc powinienem powiedzieć, że album z okolicy drugiego miejsca. Powiedziałem, przyznałem się do tego, że troszkę się pomyliłem w liczeniu, w związku z czym troszeczkę te pozycje się przesuną, ale oczywiście wszystko już w odpowiedniej kolejności z odpowiednimi numerkami pojawi się zarówno na stronie internetowej programu trzeciego w zakładce audycji GH+, jak również na Facebooku. Tylko będę potrzebował troszkę czasu, żeby to uporządkować po audycji, ale tam wszystko się pojawi w odpowiedniej kolejności i myślę, że jutro, na Facebooku jutro. No dobrze, tak jak powiedziałem przed momentem, Damien Jurado i Brothers and Sisters of the Eternal Sun w okolicach miejsca drugiego, natomiast na pozycji pierwszej album, co do którego nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że wyląduje na samym szczycie zestawienia. Nie miałem wątpliwości, że będzie wysoko, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Za chwilę Państwo dowiedzą się, o jakiej płycie mówię. Ja już tylko parę formalności. Za tydzień trzecie podsumowanie bieżącego roku. Tym razem będzie to podsumowanie najciekawszych płyt polskich. A za dwa tygodnie pierwsze w 2015 roku, prawdopodobnie pierwsze spotkanie z Arturem Rojkiem, dyrektorem OFF Festiwalu w Katowicach. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gili, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny. Słyszymy się oczywiście za tydzień, natomiast na zakończenie tytułowy utwór z płyty numer 1 roku 2014. Swans, To Be Kind. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Thank you.

Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 12. Ernst się rodzi. Waleska się boi. Położna krzyczy. Waleska nie słyszy krzyków położnej, bo sama krzyczy. Krzyczy, bo ją boli. I krzyczy, bo się boi. Bólu, rany, szkody na ciele. Boi się tego, czego nie rozumie. Boi się o dziecko. Nie wie jeszcze, czy dziecko jest chłopcem, czy dziewczynką. Ja wiem. Moje znaczy coś zupełnie innego niż wasze ja. Ale ja wiem. Znam ciężar ciała Waleski i ciężar domu, w którym Ernst się rodzi. Ernst się rodzi. Józef jest na kopalni na dole. Pracuje nad drewnianą obudową, która nie pozwoli się zawalić wykutemu we mnie chodnikowi. Chodnik prowadzi ku ścianie, w której inni górnicy długimi lancami wiercą ręcznie otwory na dynamit. Ernst się urodził. Ernsta kąpią. Wiążą pępowinę. Położna opatruje rany jego matki. Ernst nie jest jeszcze Ernstem. Jest tylko synem Waleski i Józefa Magnorów. Ernstem będzie za kilka dni, kiedy ochrzczony zostanie przez faroża, stawi nogę w żernickim kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. W akcie chrztu wpiszą Ernstowi imiona Ernst Georg. Potem w innych papierach zostanie Ernstem Jerzym, a potem znowu inaczej. Ernst się rodzi. Adolf Hitler przygotowuje swoje kolejne publiczne wystąpienie. Dopracowuje tekst tłumaczący, dlaczego on i jego towarzysze partyjni są antysemitami, który po raz pierwszy wygłosił w sierpniu w wielkiej sali Hofbrauhaus w Monachium. Meine lieben Volksgenossen und Genossinen, mówi w duchu. Nad Niemnem toczy się wielka bitwa pomiędzy Polakami a Rosjanami, nazywanymi chwilowo Sowietami, w odróżnieniu od Rosjan, jakimi byli wcześniej. Dywizja ochotnicza pod dowództwem podpułkownika Adama Koca toczy krwawy bój pod Rochaczewem i Nowym Dworem. Już dwa dni temu w Rydze Sowieci złożyli pierwszą propozycję rozejmu, a nad Niemnem dudnią Maksimy i Spandały, szczękają zamki Mosinów, Mauserów i Mannlicherów. Poszczekują sarny, wyją wilki, krzyczą zabijani ludzie. Rozpoczyna się zasadnicze natarcie drugiej armii w kierunku na Grodno. W Jakobswalde dorosły już drugi koziołek, syn sarny drugiej. Pasie się bardzo spokojnie, nie zdając sobie sprawy, że na muszkę bierze go Hans Rzymełka, gajowy w dobrach księcia von Ratibora. Ernst ma parę minut życia za sobą i wiele lat przed sobą. Jego ojciec Józef siedzi na spągu, opiera się o ocios, je podziemne drugie śniadanie, krajczki chleba, ser. Waleska pije wodę. Gajowy waha się, odkłada sztucer, sięga po lornetkę i przygląda się drugiemu. Drugi ma dobre poroże, jak na dwulatka. Widłaki, czyli tyczki z widoczną wypustką na każdej, pięknie wytarte do nagiej kości ściemniałe. Bo drugi żyje raczej w lesie. Gdyby żył na polach, poroże miałby jaśniejsze. Jego parostki ściemniały od ocierania się o krzewy i drzewa. Gajowy Rzymełka nie strzela do drugiego. Niech drugi dorośnie. Za parę lat będzie miał piękne parostki. Pokryje parę saren. Wtedy się go zastrzeli, myśli gajowy Rzymełka. To koziołek nie do selekcji. Będzie z niego łowna sztuka, myśli gajowy. Ernst się urodził. Ma kwadrans życia za sobą i cieszy się dobrym zdrowiem. Drugi ma 2 lata, żyje i cieszy się dobrym zdrowiem. ciągu 2 lat od pierwszego spotkania Józef był u Karoliny 16 razy i spłodził z nią dziecko płci żeńskiej, które jednak ciało Karoliny wyrzuciło z siebie w 3 tygodnie po stosunku, nie informując właścicielki o tym, że przez chwilę była matką. Z Waleską Józef Magnor spółkował łącznie 23 razy i spłodził bliźnięta. W kościele był 12 razy, u spowiedzi raz, u komunii świętej 3 razy. 20 dni strajkował, 293 razy był na szychcie w kopalni Delbrick. 12 dni zajmował się powstaniami, wyłącznie lokalnie, w straży powstańczej w Deutsch-Zernitz. Nie brał udziału w ciężkich walkach pod Annabergiem i dalej, bo robotę przede wszystkim, lecz również żonę i dziecko, i Karolinę, uważał zawsze za ważniejsze od spraw politycznych. W drodze na kopalnię i z powrotem przejechał 12 423 km na rowerze marki Wanderer. Wypił 3 litry wódki, 106 butelek piwa, z czego 57 z browaru Skobela. 3 razy pił eter z sokiem malinowym, ani razu nie upił się alkoholem. Uderzył człowieka 3 razy, żony nie uderzył ani razu, bo nie było potrzeby. Wystrzelił 12 razy z karabinu, w tym 2 razy w walce. Czasem śpiewał wesołe piosenki, czasem unosił się gniewem. Żył. A teraz wraca z szychty. Akurat nie ma żadnego